Марк 11-р бүлэг. Тэд Иерусалимд Читүүн уулын ойролцоо Витфаг болон Витсайдд ойртон иржээ. Есүс Шавнараас хоёр хүнийг явуулж тэдэнд эсрэг талд чинь байгаа суурин руу яв. Тэнд очисон тэр даруй уяатай хүн хизээч унаж байгаагүй дудран олно. Уяаг нь тайлаад энд авчир. Хэрв хэн нэгэн хүн танараас та нар яагаад ингэж байна гэж асуувал энэ дудран эзэнт хэрэгтэй. Удахгүй тэр үүнийг чинь буцааж явуулна гэж хэлээрэй гэв. Тэд явж гудамжинд хаалганы гадаа уяатай дудран олж уяаг нь тайлв. Тэнд зогсож байсан хүмүүсийн зарим нь та нар юу хийж байгаа юм бэ? Дудрангаа уяанаас нь тайлж байгаа юм уу? Гэхэд тэд Есүсийн альцсны дагуу хэлэхэд хүмүүс тэднийг явуулав. Тэд дудранг Есүс рүү авчираад дээр нь хувцсаад оххот Есүс мордов. Олон хүмүүс хувцсаа зарим нь талбайгаас цавчиж авчирсан найлцуурыг зам дээр дэвсжээ. Өмнө хойно нь явсан хүмүүс хашгиралдан Хосаана! Эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэйе. Бидний эцэг Давидын ирж буй хаанчлал ерөөлтэй. Хамгийн дээдэд Хосаана гэцгээж байлаа. Есүс Иерусалимд ирж сүмд оров. Иргэн тойрны харсны дараа цаг хэдийнэ орой болсон тул Есүс 12-ийн хамт гарч Бетаныг зүглэв. Маргааш нь тэднийг Бетанаас гарах үед Есүс өлсчээ. Тэгээд холоос навчит инжири модыг харж модноос юм олж юу магад гэд явлаа. Тэр хурч ирээд навчнаас өөр юу ч олсонгүй. Учир нь инжирийн уйрал болоогүй байв. Есүс тэр модонд чамаас хинч хизээч дахиж жимс бүү идэг гэв. Шавнарын сонсож байлаа. Тэд Иерусалим дэрцгээлээ. Есүс сүмд ороод тэнд юм худалдаж байсан болон худалдан авч байсан хүмүүсийг хөөж эхлэн мөнгө сольдог хүмүүсийн ширээнүүдийг тагтаа зарж байсан хүмүүсийн сандлуудыг нь хөмрүүлж унгав. Тэрээр сав суулга зөөж сүмээр дайрч явахыг хэнд ч зөвшөөрсөн. Есүс сурган тэдэнд хандан миний гэр бол бүх үндэстний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэнэ гэж бичигдээгүй гэж юу? Гэтэл та нар түүнийг дээрэмчтийн үүр болгожээ гэв. Ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нар үүнийг сонсоод Есүсийг хөнөөх арга замаа хайж байлаа. Учир нь олон тэмн бүгд түүний сургаалыг сонсоод гайхаж байсан тул тэд Есүсээс айж байсан юм. Орой болох бүрд тэр хотоос гарч явдаг байлаа. Өглөөгөр тэр хавар өнгөрөө явахдаа нөгөө инжири мод үндэснээсээ эхлэн хатсныг тэд үзв. Петр санаж, багшаа хараач, таны хараасан инжири мод хатчихж. Гэхэд Есүс тэдэнд хариулан, бурханд итгэхтэн, үннээр би танарт хэлий. Хэн боловч энэ ууланд хандан, өргөгдөж тэнгис таягдахтун гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй, харин хилж байгаа нь бүтэн гэдэгт итгэвэл тэр чинь ёсоор болно. Тийм учир би танарт хэлий. Та нар юуны төлөө залбирч ууж байна? Түүнийг авсан гэдэгтэй итгэвтүүн. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно. Та нар залбирэн зогсохдоо хэрв хэн нэгний эсрэг ямар нэгэн юм чамд байгаа бол уучлаа. Тэгвэл Тэнгэрд хэзэг чинь мөн та нарын хилэнцийг уучлах болно. Харин хэрвээ та нар уучлахгүй бол Тэнгэрд хэзэг чинь мөн та нарын хилэнцийг уучлахгүй гэв. Тэд дахин Иерусалим дээрв. Есүсийг сүм дотор явж байтал нь ахлах дахилч нар, хуулийн багш нар болон ахлагчид түүн рүү хурч ирээд түүнээс та ямар эрх мэдлээр эдгэрийг үйлдэнэ вэ? Эдгэрийг үйлдэх эрх мэдлийг хэн тандаг уу гэж асуухад Есүс тэдэнд та нараас би нэг юм асууя. Та нар надад хариул. Тэгвэл ямар эрх мэдлээр эдгэрийг үйлдэж байгаагаа би танарт хэлэх болно. Йоханны баптизм тэнгэрээс үү? Эсвэл хүнээс ирсэн үү? Надад хариулаач гэв. Тэд өөр хоорондоо хэрэг бид тэнгэрээс гээд гэлчихвэл тэр тэгвэл яагаад та нар түүнд итгээгүй юм бэ гэж хэлэн дээ. Харин хүнээс гэж хэлбэл гэж ярилцав. Тэд хурсан олноос айж байлаа. Учир нь бүх хүн Йоохныг Иш үзүүлэгч гэж үздэг байсан юм. Тэгээд тэд Есүстэй "Бид мэдэхгүй" гэж хариулахад нь Есүс "Би ч гэсэн ямар эрх мэдлэр эдгээрийг үйлдэж байгаагаа та нарт хэлэхгүй" гэв.